Łap okazję na Dzień Dziecka w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 29 maja, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. A w nim najnowsze dane z Ministerstwa Zdrowia co do stanu epidemii koronawirusa. Przeszukania CBA w całym kraju w śledztwie dotyczącym oszustwa na szkodę zakładów chemicznych Police. W poniedziałek startują krajowe połączenia lotnicze. Zajrzymy na krakowskie Balice. W ciągu ostatniej doby w Polsce wyzdrowiały 132 osoby, które chorowały na COVID-19. Łączna liczba tzw. ozdrowieńców w naszym kraju to 10 692. Hospitalizowanych jest 2035 chorych, a prawie 80 tysięcy jest objętych kwarantanną. W sumie testy potwierdziły w Polsce niemal 23 tysiące zakażeń. Ogółem zmarło z tego powodu 1038 osób. Koronawirus wciąż krąży po kraju i nadal trzeba zachować środki bezpieczeństwa, ostrzegł Francuzów szef tamtejszego rządu. Edouard Philippe zaapelował też o odpowiedzialność przy wakacyjnych wyjazdach. Władze w Paryżu są za tym, aby granice w Europie otworzyć 15 czerwca i aby znieść obowiązującą przy ich przekraczaniu kwarantannę. Co do zewnętrznych granic europejskich, to zdaniem premiera Edouarda Philippa decyzje w tej kwestii zostaną wspólnie podjęte przez państwa Unii. Dalej szef rządu francuskiego mówił: mam nadzieję, że wyjazdy w obszarze europejskim będą możliwe. Co do zasad podróżowania poza Unią, to muszą one być ustalone z naszymi sąsiadami w zależności od sytuacji w danym kraju i stopnia ryzyka. Edouard Philippe zaznaczył, że również decyzje dotyczące otwarcia zewnętrznych granic muszą być podporządkowane regułom epidemiologicznym. Przyznał, że w tej kwestii jest jeszcze wiele do zrobienia, aby sprostać wymogom sanitarnym. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Obchody Dnia Weterana rozpoczynają się w Warszawie. Żołnierzom i cywilnym pracownikom wojska podziękował szef MON. W nagraniu opublikowanym przez resort Mariusz Błaszczak podkreślił, że Polacy od lat uczestniczą w misjach pokojowych na świecie, a biało-czerwone barwy stały się symbolem profesjonalizmu, żołnierskiego kunsztu i wrażliwości na krzywdę słabszych. W misjach poza granicami kraju brało udział już ponad 115 tysięcy osób. W naszej pamięci szczególnie silnie zapisały się misje w Iraku i w Afganistanie. Ale dziś równy hołd i podziękowania składamy wszystkim, niezależnie od tego, w której misji uczestniczyli. Nie ma łatwych misji. Przekonujemy się o tym szczególnie boleśnie, patrząc na mur pamięci w Centrum Weterana, na którym widnieje 121 nazwisk poległych i zmarłych weteranów. Minister obrony podziękował też rodzinom żołnierzy. Prawie 30 miejsc w całym kraju przeszukało Centralne Biuro Antykorupcyjne w śledztwie dotyczącym oszustwa na szkodę zakładów chemicznych Police. Funkcjonariusze zabezpieczyli dokumenty i dane elektroniczne z kilku firm i mieszkań, mówi Temistokles Brodowski z CBA. Wielowątkowe śledztwo dotyczy między innymi wyrządzenia szkody na kwotę ponad 87 milionów złotych przy zawieraniu i wykonywaniu umowy sprzedaży akcji senegalskiej spółki African Investment Group. Do tej sprawy agenci biura przeszukali kilka firm, miejsc prowadzenia i przechowywania dokumentacji księgowej, a także mieszkania osób związanych z tym śledztwem. Sprawa ma charakter rozwojowy. Nie wykluczamy, że kolejne miejsca zostaną przeszukane. Śledztwo prowadzi delegatura CBA w Szczecinie razem z tamtejszą prokuraturą. Krakowskie lotnisko w Balicach jest gotowe na przyjęcie pasażerów. Od po ponad dwumiesięcznej przerwie pierwszy samolot do Gdańska i Warszawy obsługiwany przez LOT wystartuje w poniedziałek. Lotniska muszą się przygotować na zmiany po zaostrzeniu przepisów sanitarnych, mówi rzeczniczka lotniska Natalia Wince. Na wejściu do terminala będzie specjalna bramka, kamera termowizyjna mierząca temperaturę. Pasażerowie będą mogli wejść na teren lotniska bez osoby towarzyszącej, czyli już nie będzie takich pożegnań, przywitań, przynajmniej na razie. Przy stanowiskach obsługi mamy zamontowane pleksy, jest też specjalne oznakowanie dla pasażerów i trzeba będzie zachować odstęp, nosić maseczkę. Zalecane będzie korzystanie z punktów samodzielnego nadawania bagaży. Pozwalają one zachować dystans i ograniczyć kontakt z personelem lotniska. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na zachodzie, północy i w centrum dość pogodnie, na pozostałym obszarze więcej chmur, przelotne opady, a na południowym wschodzie także burze. Nad morzem i w górach silniejszy wiatr. W Zakopanem 11 stopni, w Gdańsku, Krakowie i Rzeszowie 16, w Katowicach i Bydgoszczy 17, w Szczecinie, Poznaniu, Wrocławiu i Augustowie 18, a w Warszawie 19. Trójka. Program Trzeci.

Sztuka latania i zespół Lady Punk. 22 i 7/3, klub UKF, małpa.polskieradio.pl. Do godziny 12 do południa czekamy na Państwa propozycje piosenek, które mają pojawić się na antenie Trójki. Na przykład wczoraj pan Wojciech miał 51 urodziny. Wczoraj się na prezent nie doczekał, ale dzisiaj spóźniony to Barbra Streisand i Barry Gibb, Guilty. Płyta braci Gibb i Barbra Streisand była wielkim, wielkim przebojem. I potem nawet była powtórka z tego parędziesiąt lat później swoją drogą, bo to nawet były dziesiątki lat. Troszkę mniej udany już powrót, ale też przyjemny. No a teraz będzie utwór, który nie ukrywam, ja sam chętnie bym zagrał. Chciałbym usłyszeć piosenkę grupy Roxy Music, która kojarzy mi się z listą przebojów programu trzeciego. Jest to piosenka pod tytułem Avalon i pochodzi z roku 1982. Now the party's over, I'm so tired. Then I see you coming out of nowhere. Much communication in a motion. Without conversation or a notion. When the samba takes you out of nowhere, when the background fading out of focus, as the picture's changing every moment, and your destination you don't know. Autopromocja. To już dziś, kilka minut po południu. Specjalne wydanie Godziny Prawdy, a może także audycji za, a nawet przeciw. Pytanie podstawowe, czy zostajesz, słuchaczu, z Trójką? Z Trójką, której dyrektorem został Kuba Strzyczkowski. To był jakiś zupełnie nieprawdopodobny czas. Ruina na antenie. Państwa maile, państwa telefony, które były dla nas najpiękniejszą nagrodą. No i wątpliwości, czy podjąć trud obarczony jakimś kosmicznym ryzykiem i czy stworzyć program trzeci. Tym razem Godzina Prawdy potrwa 2 godziny. Od 12 do 14. Pytania z Państwa strony. Odpowiedzi Kuba Strzyczkowski. Wracamy do normalności. Serdecznie zapraszam, Michał Olszański. Autopromocja. To tak zupełnie jak rozmawialiśmy z Jarkiem Uścińskim parę dni temu i mówiliśmy, że weźmy większą połowę czekolady. 2 godziny, godzina w 2 godziny, dlaczego nie? Wszystko w trójce jest możliwe. A w tej chwili będzie John Mayer. Pani Karolina pisze, proszę o piosenkę New Light Johna Mayera dla mamy Edyty i pozdrowienia dla całej redakcji. John Mayer, 22 i 7 trójek. Ja chciałam zamówić piosenkę, jeżeli można. Piosenkę zespołu Dabska, Awokado. Chciałam dedykować ją mojemu mężowi, który podczas kwarantanny cały czas pracował, nie miał w ogóle wolnego i dla wszystkich, którzy podczas kwarantanny pracowali. Ona jest taka pozytywna, ta piosenka. Za komórę ja o wysokich cenach. Nie gadaj mi o polityce i o tym, że wszystko się zmienia. Nie mów mi

so good. So numb, it never felt so good. Never felt so good. Yeah, yeah, it never felt so good. Never felt so good. To był Michael Jackson. Dziś rozpocznie się 26. Festiwal Filmów Wiosna Filmów i potrwa do 7 czerwca. Będzie to oczywiście edycja wirtualna, bo innej w czasach pandemii być nie może, więc Ryszard Jerzmiński rozmawiał z Agnieszką Zając, która reprezentuje organizatorów. Fajny film. Dzisiaj inauguracja festiwalu. Udało się wszystko? Wszystko jest już dopięte na ostatni guzik. Startujemy o godzinie 20:00 całkowicie online i rozpoczynamy, co już jest chyba tradycją Festiwalu Wiosny Filmów, filmem nagrodzonym Złotym Niedźwiedziem w Berlinie. Zawsze na początku musi być taki mocny akcent. To musi być rzeczywiście film, który ma powody zwrócić na siebie uwagę, przyciągnąć widzów. Co tym razem? Tak jest. Tym razem będzie to Zło nie istnieje Mohameda Rasolufa, znanego doskonale polskim widzom reżysera. Reżysera irańskiego oczywiście. Reżysera irańskiego, tak, który niestety osobiście nie mógł odebrać nagród na tegorocznym Berlinale. To była taka słynna historia. Tak, słynna historia. W jego imieniu nagrodę odebrała jego córka. On niestety ma zabrany paszport i nie może opuszczać Iranu ze względu na to, że podejmuje tematy społeczne i problematykę życia w państwie rządzonym przez dyktatorskie władze. Miał procesy, były represje, był również w więzieniu i teraz, tak jak zwykle w swoich filmach, podjął trudny temat, tym razem temat kary śmierci i walki o wolność. W Iranie nadal kara śmierci obowiązuje. I to będzie film otwarcia. Przypomnij jeszcze tytuł. Zło nie istnieje. Mohamed Rasulov, Złoty Niedźwiedź tegorocznego festiwalu w Berlinie, jak również nagroda jury ekumenicznego i gildii filmowej. Także obsypany nagrodami na ostatnim festiwalu berlińskim. Oczywiście nauczeni doświadczeniem, czy odwołując się do rozmaitych wspomnień, wyobrażalibyśmy sobie jakieś uroczyste spotkanie w dużej sali kinowej dzisiaj o 20:00. No to się niestety, nie wydarzy. Ale jak takie otwarcie festiwalu, jeszcze w dodatku, no taka ważna polska premiera nagradzanego filmu ma odbyć się w sieci. Tak naprawdę festiwal był robiony bardzo szybko, bo zrobiliśmy go w ciągu 3 tygodni. W związku z tym niestety nie udało nam się zaprosić nawet chociażby wirtualnie żadnych gości. Też z tego względu, że robimy festiwal na dopiero co powstałej platformie mojeekino.pl. Jest to największa platforma kin wirtualnych na świecie, zrzeszająca 47 kin studyjnych w Polsce. I myślę, że jest to przede wszystkim wydarzenie bez precedensu, dlatego że jesteśmy po pierwsze pierwszym festiwalem filmów fabularnych, który jest całkowicie robiony w sieci. Będzie ponad 40 filmów, czego 20 filmów to będą polskie premiery lub przedpremiery, czyli widzowie tych filmów tak naprawdę jeszcze nie mogli nigdzie zobaczyć. Wszelkie szczegóły na stronie internetowej, tak? Tak, wszystkie szczegóły są na naszej stronie internetowej i na stronie platformy mojeekino.pl, gdzie festiwal się odbywa, także zapraszam albo na stronę wiosnafilmów.pl, albo na mojeekino.pl, tam możecie Państwo znaleźć i program, i opisy wszystkich filmów, i pasma, w jakich te filmy będą pokazywane. Dzisiaj początek, dzisiaj otwarcie, a do kiedy potrwa tegoroczna Wiosna Filmów w sieci, co podkreślamy? Dzisiaj zapraszam Państwa na godzinę 20:00 na platformę mojeekino.pl, na której będzie film otwarcia Zło nie istnieje. Festiwal potrwa 10 dni do 7 czerwca, do niedzieli i będzie naprawdę, myślę, dużo wartościowych i fajnych filmów. Polecał jak zwykle Ryszard Jerzmiński. Chciałbym dla Państwa i dla słuchaczy złożyć piosenkę Sinead O'Connor na film Campus to You, żeby nam się wszystkim w głowach nie zamieszało, ale z drugiej strony, żeby naprawdę trójka była taka, jak była kiedyś i ostatnimi czasy. It's been 7 hours and 15 days since you took your love away. I go out every night and sleep all day, so

gdy lato jest. Tamtego roku w Portofino skończyła 19 lat, a nie wiedziała, że jest miłość. Tu w Portofino, no bo jak? Jest tyle dziewczyn w Portofino, a on zobaczył tylko ją. Pomarańczowy księżyc płynął, gdy w Portofino mówiła no. We mgle zginęło Portofino, w zaroślach ostro krzyknął ptak, w zatoce księżyc się rozpłynął i w Portofino szepnęła tak. On miał już zostać w Portofino, do miasta nawet wysłał list. Z jej bratem w morze miał wypłynąć, tu z Portofino i wrócić dziś. Wiedzieli ludzie w Portofino, że do wesela dzień czy dwa, gadali z jaką dumną miną, przez Portofino będzie szła. Ale wyjechał z Portofino, na drodze został żółty kurz. Nie może śmiać się w nos dziewczyną, a w Portofino jest jesień. Miłość w Portofino to była Magda Unner i ja sobie uświadomiłem, że ja nigdy nie byłem w Portofino. Mało tego, właściwie w wakacje nigdy nie byłem we Włoszech. Zawsze byłem w innych krajach, od Honolulu po Bangkok, ale Włochy jakoś nigdy nie były po drodze. Spędziłem jeden dzień bodaj tam na Sycylii, a to była wycieczka jakaś gdzieś z Malty, swoją drogą z czasów pracowniczych, bo takie kiedyś były wycieczki w radiu, dawno, dawno temu. O tym już w tej chwili zupełnie zapomnieliśmy. No ale oddajmy się marzeniom. Oddajmy się marzeniom także muzycznym, bo przecież po to jest dzisiejsza audycja, żebyśmy mogli troszkę sobie w głowie wyczyścić myśli, byśmy zagrali to, co lubimy, byśmy zagrali to, co chcemy zagrać. A to, co będzie się grało w Trójce, to swoją drogą o tym państwo pewnie dowiedzą się po godzinie 12, bo Michał Szański spotka się z Kubą Strzyczkowskim, czyli z naszym nowym dyrektorem, i opowiedzą o tym, jak Trójka będzie wyglądała w czasach jeszcze pandemii, ale już po tym głębokim kryzysie. 22 i 7 trójek, albo ukf@polskieradio.pl. Czekam na państwa propozycje. Jesteśmy w muzycznej poczcie do południa. Dzień dobry. Gratulacje, że Trójeczka nadaje w dalszym ciągu. To raz. A dwa, chciałem zamówić grupę Black Sabbath w utworze Sabra Kadabra. A bo to mój ulubiony zespół.